Zagrożenie społeczne. Punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Dusted the non-believers and challenged the laws of chance. Now sweet, you're so sugar sweet, you may as well have had kicked me fastened on your sleeve. You gotta be a star. You know what you are. You gotta be a star. Wait, it's written on your feet. You're Achilles' heel. It's a tendency. Na dzień dobry, dziś w budziku czwartkowo witamy. Dzień dobry, 4 minuty po godzinie czwartej. Czuję, jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec, to już koniec.

12 minut po godzinie 4. Adres mailowy, skrzynka SMS-owa, numer telefonu do Państwa dyspozycji, a więc budzik@polskieradio.pl 71335. No i jeszcze 2 2 7 3. Ciekaw jestem, kto będzie czwartkowym budzikiem, przodownikiem korespondencyjnym. A zatem czwartkowe trzy szybkie ciach ciach. Pan Sławek pierwszy SMS-owo serdecznie gratulujemy. Mailowo pan Wojtek wita z Rawicza. No i co? I wypadało chociaż słońce, żeby było mało, mało, 14 stopni już mamy. No i pakę dokładnie zamykamy. Wszystkim słońca bez końca. Życzenia ślę te poprawnie marketingowo. Pan Lodziarz. Wojtek Zrawicza. Pierwszy dziś mailowo. No i telefonicznie pan Tomek Zrobczyc. Dziś tak zahaczamy o województwo świętokrzyskie z Grysikiem do Chmielnika, do Rzeszowa. Nominalnie Zrobczyc i okolic. Pan Tomek informuje, że 12 stopni. Coś jakby się chmurzyło, ale podkarpackie i świętokrzyskie drogi dziś będą pogodne i mam nadzieję słoneczne. Jedźmy ostrożnie. To także zawołanie i pozdrowienie od pana Tomka z zakółka. Mocno ściskamy zawodowych kierowców. Więcej szczegółów także tych pogodowych i drogowych już za kilka chwil. Za moment także ciąg dalszy Państwa korespondencji tejże właśnie krajowej, zagranicznej, pogodowej czy drogowej. 17 minut po 4. Kosmonautą jest...

In Excess w trójkowym budziku. Co ja tu widzę? Przelotności, pan synoptyk. No, za chwilkę będziemy sprawdzać te najświeższe prognozy pogody. Na razie 24 minuty po godzinie 4. Przypominamy. Budzikowe kalendarium. Kilka wybranych wydarzeń z historii z 16 lipca. I tak w 1746 roku urodził się Giuseppe Piazzi, włoski astronom. W 1801 roku odkrył i nazwał pierwszego asteroidę Ceres. Zmarł w 1826 roku. 181 lat temu zmarł Józef Niemojewski, uczestnik powstania kościuszkowskiego, żołnierz legionów Jana Henryka Dąbrowskiego, generał Armii Księstwa Warszawskiego, kolekcjoner i bibliofil. W 1936 roku w katastrofie lotniczej zginął inspektor obrony powietrznej Polski, generał Gustaw Drescher. Walczył w 1. Brygadzie Legionów Piłsudskiego, przez 5 lat był inspektorem armii. Zginął w 1936 roku w katastrofie lotniczej. A w 1969 roku z przylądka Kennedy'ego wystartował pierwszy załogowy statek Apollo z misją lotu na Księżyc. Amerykanie wylądowali na Srebrnym Globie 4 dni później. Wspominamy to wydarzenie. Na razie start z przylądka Kennedy'ego z misją Apollo na Księżyc w 51. rocznicę tego wydarzenia. A i też w muzycznym kalendarzu akcencik do tego już za niespełna godzinę. Więcej świata dat po godzinie 5.25, a za chwilkę, za 4 minuty, pan synoptyk z tym, co na dziś za oknami na niebie. Coming on to 13 years together, babe. I pray that it's a luck, a lucky, lucky number. And although I know I've brought you joy and happiness, babe, I've also been a fuck for country thoughts, for anger. Girls, it's all a part of the game. Yeah, it's all a part of the symphony. And I pray that your face is the last I see. troszkę Rufus Wainwright, jak i w lewo, i w prawo, i w górę, i w dół. I pan synoptyk informuje, że w prognozie pogody też dynamicznie, bo prawie całą Europę będą obejmowały niżej. Jedynie krańce zachodnie znajdą się w zasięgu klina Wyżu Azorskiego. No i będziemy pod wpływem, jak klin, to pod wpływem płytkiego, lokalnego niżu z ośrodkiem nad północno-wschodnią Polską. I od Zatoki Gdańskiej po Małopolskę będzie przebiegać strefa zafalowanego frontu okluzji. O tym zokludowanym powietrzu już kiedyś mówiliśmy na zajęciach z meteorologii. Tak czy inaczej, nad zachodnią część kraju napłynie chłodniejsze powietrze polarne morskie. Punkt 4.30. Sprawdzamy prognozy w szczegółach. Pochmurno, a tam gdzie nie, to będzie się chmurzyć. No i przelotnie padać możliwe także burze z gradem. Najwięcej tychże zjawisk we wschodniej połowie kraju. Wiatr słaby, umiarkowany, ale w czasie burz do 80 km na godzinę. Wiatr zachodni i północno-zachodni. Ciśnienie wolno rośnie, w południe w Warszawie ambulatoryjne. 999 hektopaskali. No i nieco chłodniej na Pogórzu, Wybrzeżu i na Kujawach. Tam w dzień od 17 do 19 stopni. Poza tym od 20 na Pomorzu Zachodnim, w większości regionów, w tym w centrum kraju 21-22, najwyższa temperatura lokalnie w Bieszczadach do 25 stopni. I na niebie rogalik, coraz to zmieniający się i ten mały świecący punkcik, o którym to w tym tygodniu także mówiliśmy. No a dziś warunki jazdy dobre, choć zmieniające się i dynamiczne w ciągu dnia. Pan synoptyk zdaje się, że się rozkręca, bo możliwe także burze z gradem na zachodzie kraju. No i te ostrzeżenia Instytutu Meteo dotyczą kilku województw do tych alertów na zachodniej części kraju, ale w ciągu dnia także wschodniej jeszcze będziemy wracać. No to co z tymi lodami od pana Wojtka Zrowicza? Takie zapyte wywołanie. Słońca bez końca, tego życzymy. Poranna porcja korespondencji od państwa już za chwilę. Przypomnę, budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Okazja do tego, by zrobić głośniej i troszkę pośpiewać gdzieś być może w zaciszu auta w drodze do pracy. Za 24 minuty piąta. To już teraz. Do Ibery. Program Trzeci Polskiego Radia. Well, my mom loved me. She had all alone. Well, my mom loved me. She had all alone. I'm judging long. I was broken home. She yeah. One night I laying down. I heard Mama and Papa talking. Papa tell Mama, little boy Boogie, yeah, gotta come out. I felt so good. I'm Boogie just the same. First come to town, I was walking down Hazen Street. Everybody was talking about Henry Swankville. I thought I'd drop in there tonight. And I got there. I said, yeah, people, huh? They really had a ball. Yeah, yeah. Then I hollered. Boogie children. Boogie children. Ale to się ostrzega przed takimi nagraniami. Jej, że no zdaje się, że chyba ci, co z bluesowym zacięciem mają powody do zadowolenia, są zadowoleni. Pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej. No i chce się żyć. Pozdrawiam bluesowo. W czwartek ze Środy. Sygnał także od pana Darka z Bolesławca. Dziś nie chce się bardziej niż przedwczoraj, przedwczoraj, przedprzedwczoraj i wczoraj. Byle do weekendu i urlopu, czyli deszczowo będzie. Ha, z nadzieją. 16 plusów teraz. Pościelówek parę poprosi pan Darek zimnolubny z Bolesławca. No to ja poproszę o sygnał czasu i zsynchronizowanie zegarków, bo to właśnie teraz ta nasza ulubiona. Przeleciała. 4.44, 44, o właśnie. Daleko gdzieś, gdzie woda z niebem chcą się zejść. Ciągłe lato, chociaż nie wiem, czy to nie był sen. Śpiewałam, że pół kroku stąd odnajdę nas, ale wcale w życiu się nie zdarza tak bajkowy kadr. O, o, o, to nie słaby punkt. O, o, o, tak niemądrze czuć. Szalały gdzieś pod skórą w ustach dreszcze skry, jak gdyby nic nie trwało, tylko my. I nawet deszcz wystukiwał w rytmie serc, by mój każdy szept z twoim ciałem brzmiał jak śpiew. W ten ostatni ciepły dzień, zanim odejdę, schowam ślad. Gdy leżałeś tu, Atlantyk, my i wiatr. Nie chcę, by ktoś wytarł mi wspomnienia z łez. Chcę pamiętać o tym lecie, o spiekocie też. W jednej chwili wszystko, w drugiej minus stan. Wciąż nie wierzę, jak to serce biło, tracąc żar. O, o, o, coraz więcej mnie. O, o, o, a ty uciekasz gdzieś. Wołały się źrenice, dłonie niosły sztorm, z którego wiatr wyrzucił nas na ląd. I nawet deszcz wystukiwał w rytmie serc, by mój każdy szept z twoim ciałem brzmiał jak śpiew. Ten ostatni ciepły dzień, zanim odejdę, schowam ślad. Gdy leżałeś tu, Atlantyk, my i wiatr. I nawet deszcz wystukiwał w rytmie serc, by mój każdy szept z twoim ciałem brzmiał jak śpiew. Ten ostatni ciepły dzień, zanim odejdę, schowam ślad. Gdy leżałeś tu, Atlantyk, my i wiatr. Czas, choć inny zmierz, obojgu daje znak, wskaże nowy cel. Przed nami dobry czas, w życiu trzeba snów. Obyś kiedyś tak. Atlantyk, my i wiatr. I nawet deszcz wystukiwał w rytmie serc, by mój każdy szep z twoim ciałem brzmiał jak śpiew. W ten ostatni ciepły dzień, zanim odejdę, schowam ślad. Gdy leżałeś tu, Atlantyk, my i wiatr. W ten ostatni ciepły dzień, zanim odejdę, schowam ślad. Gdy leżałeś tu, Atlantyk, my i ale śmignęła to nasza ulubiona, pan Adam z Jarosławia, teraz już nad morzem. Wystart biegowy także rozpoczął. Ech, podziwiamy i pozdrawiamy. Z kolei pani Iwona z Nysy pociesza wszystkich, że doczekaliśmy piątku. Co prawda małego piątku, czyli czwartku, ale jednak pochmurno i plus 13. To ciepłe pozdrowienia z Nysy. Od pana Karola, obecnie z Piotrkowa, sytuacja meteo na dzisiejszy poranek wygląda następująco. Niebo zachmurzone, temperatura 13. Pozdrowienia urlopowe. Pan Karol, zuch, chłopak urlopowo, komu by się chciało? No na przykład panu Karolowi. Nieustające pozdrowienia z pociągu relacji Tarnów-Kraków Główny. Zostałam za oknem, budzi się dzień, ale jakiś taki szarawy, ale za to dość ciepło. Miłego dnia, panie kierowniku. Życzę Miszunia. Bardzo dziękujemy pani Ola z Krajowej Piątki w drodze do pracy do Wrocławia. Przepraszam, że zapyta parasol brać czy nie. Przetrzepuję samochód, bo szukam gorzkiej. Chociaż jeden tafelek małej gorzkiej by się przydał. Chłodno w Lesznie, tylko plus 13. A to fantastycznie, jak niektórzy oceniają. Jedni, że ciepło 13, inni, że chłodno 13 w Lesznie. Może to inne postrzeganie, czy jak to tam. No, w każdym razie jest 13. Dziś ostatni dzień w pracy i czas zadbać o siebie i o maleństwo w brzuszku. Od jutra długie wakacje. To pani Monika ostatni raz słucha budzika w drodze na poranną zmianę do piekarni. Mocno, przepraszam, no może może mocno to nie będziemy ściskać w takim stanie, ale pani Moniko, mocno trzymamy kciuki i proszę dać znać szczęśliwego rozwiązania. Tu oczywiście takich sygnałów miłych w budziku, w naszej budzikowej rodzinie nie brakuje i myślę, że pani Moniki również wkrótce będzie czas oznajmić. Tego życzymy. 10 minut pozostało do godziny 5. Sygnał od państwa, jakże miły o poranku. Czy ciepło, czy zimno? No właśnie, czy brać parasol, czy nie? Harry Styles może podpowie. Ale szybko państwo reagują. Może parasola to nie, ale coś ciepłego, by zabrać ze sobą. Poleca pani Iza, która pozdrawia serdecznie i gorąco z zimnego miejsca, gdzie tylko 5 stopni i kropi co chwilę. Poranek był bardzo mglisty. No cóż, zima. Proszę o grzałki nienachalnie z Nowej Zelandii, z Christchurch, pani Iza. Bardzo serdecznie dziękujemy. No i co? No i brać czy nie brać? No w Poznaniu na przykład leje deszcz. Trzeba wyjść z psem na krótki spacer. Zabiera słuchawki ze sobą pan Bartek w Poznania i prosił jakiś ładny utwór. A my oczywiście frontem do słuchacza. Za 6 minut 5. Reach out, touch faith. You're wrong. by the telephone. Lift up the receiver, I'll beg you a believer. Take second best, put me to the test. The internet chest, you need to confess. I'm going to live you. Jest fantastyczne nagranie, być może i na spacer z psem, być może i w kroplach deszczu. No, nie jesteśmy z cukru. Sygnał od pani Moniki z deszczowego o świcie Opola. Ja również bardzo dziękujemy. Dziś zupełnie inaczej, bo właśnie szykuję się do spania. Jakoś tak wyszłam z pracy o 22:00. Okazało się, że z kolegą z pracy oglądamy te same filmy, seriale. No i tak się właśnie zaiszło. Miłego dnia wszystkim, którzy zarwali i którzy już muszą wstawać do pracy. No jak pięknie. Zimne kraje, to my teraz wybieramy się właśnie do tychże. Bo tam również państwo po drugiej stronie radio odbiornika. Sygnały poranne za chwilę, za moment także godzina 5. Spend